الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. صدق الله العظيم. سورة أعراف نهم سپارا آیت نمبر 142. دی اوسنو سبقونو کې پرون کم سبق تیر شو، نن کم سبق ویل کیږي، یا د دې نه وروسته څومره پورې چې د حضرت موسی علیه السلام دا واقعه شروع وي، فرعونیان خو الله غرق کړل، بنی اسرائیل د دریای قلزم نه راپورې وتل، را روان دي واپس مصر ته راځي. په دې لار لار کې چې کومې نافرمانۍ د دوی نه شوي دي، کوم کمی بېشی د دوی نه شوي دي، او الله ورته کومه معافي کړې ده، قدم په قدم یې معاف کړي دي، د دوی هغه بې وقفتوب، د دوی هغه کم عقلۍ، د دوی هغه نافرمانۍ، هغه خدای پاک را نقل کوي یوه یوه. او الله پاک د احسان په شکل دوی ته وایي چې ګورئ، تاسو دا غلطي وکړه ما معاف کړی، دا غلطي مو کړه ما معاف کړی، دا غلطي مو کړه ما معاف کړی. قدم په قدم دی کامه بشه کوي، غلطه کوي، الله معاف کوي. پرون سبق کې د دې یو غلطي بیان شو چې دی په لار را روانو، یو قوم یې ولید چې هغه بوتانو ته سجده لګولې. دی موسی علیه السلام ته وی، مونږ پارم دغه سي خدایان جوړ کړي، مونږ هم دغه عبادت وکړو. موسی علیه السلام زور نه سره منې کړل چې دا څه کوي، الله د باندې احسان وکړ، د فرعون ظالم نه اخلاص کړي، د فرعون د ظلمونو نه اخلاص کړي، او ستاسو چې دی نو داسې د بې وقفتوب خبرې کوي، داسې مه کوي. د نن سبق کې چې دا اوس مونږ وایو، دې کې د دوی یو بله مطالبې ذکر الله کوي. دوی په لار را روان دي، وادي سینا چې د سینا کوم غر دی، د هغې په لمن کې چې کله دوی هلته راورسېدل، حضرت موسی علیه السلام ته وایي چې اوس د فرعون د ظلم نه خو مونږ خلاص شو، کفر او شرک نه هم تا منې کړو چې یاره داسې خدایان مه غواړئ، د غیر الله عبادت مه کوئ. یو شریعت مونږ له پکار دی، یو کتاب مونږ له پکار دی چې مونږ په هغې باندې عمل وکړو. نو ته الله ته سوال وکړه چې مونږ ته یو شریعت راکړي، یو کتاب راکړي. موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه، الله پاک ورته وایي کوی تور ته راوخیژه. یوه میاشت دلته ما سره تیره کړه، اعتکاف وکړه، تاله به زه کتاب درکم، شریعت به درکم. موسی علیه السلام قوم ته وویل زه کوهی تور ته ځم، هارون علیه السلام ته یې وویل ته د دوی کې خلیفه یې زما د طرف نه، د دوی اصلاح کوشش کوه، د دوی حفاظت کوه. یوه میاش پس پز رازم تاست کتاب روڑم شریعت روڑم نا اللہ حکم دی. موسیٰ علیہ السلام روان شو کوی تور تلال اخت موسیٰ علیہ السلام کوی تور که دا اللہ ذکر و یاد کو دروازه به روجنی ولا د شپې به عبادت کو لګیا بو. دیرش ورځې مسلسل روجې ونیوه. چې کله دیرش ورځې پوره شوې الله پاک ورته وفرمایل چې یولس ورځې نور هم تېرې کړې. موسی علیه الصلاة والسلام لس ورځې نورې تېرې کړې. موسی علیه السلام قوم ته ویلي چې زه به یوه میاشت تېروم، دېرش ورځې به تېروم. چې موسی علیه الصلاة والسلام رانغی نو قوم وایي چې دا خو موسی علیه السلام رک شوی دی، هغه نشته، رک شو. اوس موږ له نوره څه لار اختیارول پکار دی. سامیری چې دی نو ولسخې جوړ کړه، دوی هغې ته سجده ولګول. دا قصه به وروسته راځي. دلته ذکر د دې خبرې دی چې موسی علیه الصلاة والسلام څلویښت ورځې په کوه طور کې تېرې کړې، الله ولا کتاب ورکړه او بیا واپس خپل قوم ته راغی. الله دلته د هغې ذکر کوي. وواعدنا موسى 30 ليلة. الله فاق وي وعده وكلا مونغ موسى عليه الصلاة والسلام سر 30 ليلة دا دير شوشكو. واتممناها بعشرين او پورا كلا مونغ آغيل رپا لسو سر لسم وسر نور اكري. فتم ميقات ربه پس پورا شو هغه وخت د وعدې د رب خپل 40 ليله په څلوېښت شپو هلته پوره کړې. چې کله ته وقال موسی اوی موسی علیه الصلاة والسلام لاخیه خپل ورور هارون چې هارون علیه السلام اخلفني فی قومی ته خلیفه شه په قوم زما کې واصلح اصلاح د دوی کوه ولا تتبع سبیل المفسدین ته تابعداري مه کوه د لارې د مفسدانو. که دوی څه داسې غلط کارونه کوي نو ته تابعداري ونه کړي. عزتمندو دې کې یو څو خبرې مختصر مختصر هغه بیانو. الله پاک ورسره وعده کړې وه چې ته یوې میاشتې له راشه، دېرش ورځې تېرې د لسو ورځو د لسو شپو اضافه پکې وشوه څلوېښت. عزتمندو د اول نه یې ورته څلوېښت ولې نه وي چې اول یې ورته وي دېرش شپې او بیا چې دی نو لس یې ورته نورې زیاتې کړې. خو د اول نه د الله په علم کې ونو د اول نه به یې ورته څلوېښت یادې کړې. دې کې څه حکمت و؟ عزتمندو د الله حکمتونه څوک احاطه کولی شي؟ خو بعضې حکمتونه دي چې الله بیان کړي دي، علماو بیان کړي دي، علماو لیکلي دي چې الله پاک ورته څلوېښت هم ویلی شي. خو اول یې ورته دېرش یادې کړې او بیا یې څلوېښت کړې ورته چې په ده باندې بوج ونه غورځېږي. هسې نه چې زیات څلوېښت ورته زیاتې ښکاره شي د دې وجه نه حکمت پکې د تدریج دی، تدریجن تدریجن داسې اول یې دېرش بیا ورته وي یولس ورځې نورې تېرې. او د دې داسې مثال دی که ته یو سړي ته ووایې چالکه دې ځای کې یو لس فوټه کوي وباسه، یو کنده وباسه. نو هغه ته لس فوټه ډېر زیات ښکاري. هغه وایي لس فوټه زه دې څنګه کنده وباسم، دا خو ډېره ګرانه. خو که ته ورته وایې یاره دلته یو پنځه فوټه کنده وباسه، چې کله پنځه پوره کړي بیا ورته وایې یاره لږه مهرباني وکړه یو پنځه دوه درې پسې نوره وباسه، بیا ورته وایې دوه. دا به هغه باندې اسانه شي، د هغه کار به هغه پرې نه دي، هغه کار به سرته ورسوي. او که ته پرې د اول نه غټ بوج ور واچې، نو هغه به زړه ووایي، هغه به هغه کار ونه کړی شي. نو دا حکمت پکې د تدریج دی. ارام ارام سره، ارام ارام سره یو کار کوه. بعضې علما دا حکمت لیکلی دی چې دا الله تعلیم ورکوي هغه خلکو ته چې هغه خاوندان د حکم دي، حکام دي، یو سړی حاکم دی، مشر دی. یو سړی ته یو کار وښو چې دا کار وکړه نن ورځ، او هغه نن ورځ کې هغه یو ورځ کې هغه یو کار ونه کړي، نو مهلت ولا ورکول پکار دی چې هغه ته مهلت ورکړي شي. دا تعلیم دی د دې لپاره. موسی علیه الصلوة والسلام ته الله پاک فرمای دیرش پې ما سره تیرې که، دیرش ورځې تیرې که. اوس الله ته چې کوم کیفیت مطلوب و د هغه، کوم د هغه حال مطلوب و چې ده کې دا حال پیدا شي، هغه کیفیت پیدا شي، هغه کیفیت پیدا نه شو، ورته یې ویل لس ورځې نور اضافه وکړه. چې ستا حال کامل شي نو بیا به ته تا ته زه کتاب درک، نو مهلت ورکول. دا موږ ته یو سبق دی چې تاسو مهلت ورکوئ. یو سړي دنه قرض پیسې واغېستې چې دا به زه تاله یکم تاریخ کې واپس درکوم، یکم کې ورسره نه شوې پیسې ورسره ونه شوې، مهلت ولا ورکه، لس ورځې شل ورځې نور مهلت ولا ورکه. دا د مهلت تعلیم دی. یو ضعیف روایت دام راغلی دی چې موسی علیه السلام دیرش ورځې مسلسل روژه ونیوه، چې کله یې روژه دیرشمه ورځ پس ماته کړه، نو د روژه دار د خولې نه هغه بدبویي ځي. موسی علیه الصلوة والسلام مسواک وکړ، هغې سره هغه بدبویي ختمه شو، او دغه بدبویي الله ته ډېره خوښه وه. نو الله پاک ورته حکم وکړه چې یو لس ورځې نورې تیرې کړه چې هغه بوی بیا پیدا شي. نو موسی علیه السلام لس روژې نورې ونیوې، څلوېښت ورځې یې پوره کړې. عزتمندو، دې ځای کې ذهن ته یو خبره راځي. خبره دا راځي چې موسی علیه الصلوة والسلام دیرش ورځې مسلسل څنګه روژه ونیوه؟ موسی علیه الصلوة والسلام یو ځل د خضر علیه الصلوة والسلام په تالاش کې سفر کو، نیمه ورځ کې مزل وکړ. نو هغه خپل ملګري ته وایي آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، نیمه ورځ یې لوګه برداشت نه کړه. او ملګري ته وایي اوږه شوې ما اله روټۍ رانه راوړه، هغه خوراک راخله چې خورو. اوس هلته خو نیمه ورځ لوږه نشي برداشت کولی، او دلته دیرش ورځې مسلسل روژه نیسي، دا خو عجیبه خبره ده. علما د دې جواب کړی دی، یو دا د کوه طور سفر دی، او هغه د خضر علیه الصلوة والسلام د تالاش سفر و. د دې دواړو سفرونو نوعیت او اسباب مختلف. هلته د یو بنده تلاش دی، یو بنده تلاش کوي. خضر علیه السلام د الله یو بنده و. او په کوهی طور کې د خالق تلاش دی، د الله حق سبحانه و تعالی تلاش دی او جستجو ده. د دواړو سفرونو نوعیت اسباب چې دي نو جدا جدا دي. هلته د بنده تلاش او دلته د خالق تلاش. د دې وجې نه هلته لوږه محسوسیږي، دلته چې دی نو هغه لوږه نه محسوسیږي. بشري تقاضا دلته نشته. دیرش وزی حضرت موسی علیه صلات و سلام تا هست تکلیف د لوږې تندې نه دی محسوس شوی، ځکه د محبوب تلاش دی شروع دی. موسی علیه صلات و سلام کوهی طور ته چې لاړ، علماو لیکلي دي وایي دا د ذی‌القعدې میاشت وه. ټوله د ذی‌القعدې میاشت دا موسی علیه سلام په کوهی طور کې تیره کړه، او بیا ورته الله حکم لس ورځې نورې تیرې کړې. د ذی‌الحجې لس ورځې نورې تیرې کړې. نو د ذی‌الحجې لسمه ورځ دا د لوی اختر ورځ وي. نو د لوی اختر په ورځ باندې حضرت موسی علیه الصلات والسلام ته الله کتاب ورکه، تورات ورکه. فتم میقات ربه اربعین لیلة، پس توره کړو هغه موده د وعدې در خپل اربعین لیلة د څلوېښتو شپو. وقال موسى لأخيه، اوي موسى عليه الصلاة والسلام خپل رورته هارون، چې هارون عليه السلام، اخلفني في قومي، ته خليفه شه په قوم زما کې، واصلح د دوی اصلاح کوه، ولا تتبع سبيل المفسدين، او ته تابعداري مه کوه د لارې د مفسدانو. که څوک پکې فساد فتنه کوي، خیال کوه ته هغوی پسې روان نشي، د هغوی تابعداري ونه کړي. دوباره دا سبق وره عزتمن. وواعدنا موسى، او وعده وکړه موږ موسی علیه الصلاة والسلام سره، 30 ليلة د دیرشو شپو، واتممناها بعشر، او پوره کړه موږ دغې وعدې لرا په لسو سره. فتم میقات ربه، پس پوره شو هغه وخت د وعدې د رب خو د ده، 40 ليلة د څلوېښتو شپو. وقال موسى، اوي موسى عليه الصلاة والسلام لأخيه خپل رورتا هارون، چه هارون عليه السلام، اخلفني في قومي، تخليف شا فقوم زماكي، واصلح او ددوي اصلاح كوا، ولا تتبع سبيل المفسدين، او تابداري مكوا دلار دا مفسدانو. كسو غلط كارونا كي، سوك دا گنا كارونا كي، نتداغوية دبا مكوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.